ติปัญญาพาให้พ้นจากการควบคุมของกฎธรรมชาติสิ่งที่เราเป็นอยู่ประสบการณ์อยู่ทุกวันทุกลมหายใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติและกฎของธรรมชาติจิตวิญญาณของเราถูกธรรมชาติและกฎธรรมชาติควบคุมอยู่ถ้าตราบใดสติปัญญาอ่อนจะถูกธรรมชาติปิดบังเอาไว้ไม่ให้รู้ความจริงเช่นอย่างธรรมชาติของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีครอบครัวมีผัวมีเมียอันนี้คือธรรมชาติที่ปิดบังเอาไว้อยู่ถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วการครองเรือนการมีครอบครัวก็ไม่เห็นจะมีความจำเป็นอะไรถึงแม้ว่าเราไม่มีครอบมีครัวมนุษย์ก็ไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกเพราะว่าคนอื่นเขายังสืบพันธุ์กันอยู่มันก็จะไปของมันอย่างนี้แล้วแต่ภูมิปัญญาของใครเมื่อก่อนนี้พลเมืองในประเทศไทยมีจำนวนน้อยระหว่างพุทธศักราช2460มาถึงพุทธศักราช2470พลเมืองในประเทศไทยมีอยู่10ล้านคนจากพุทธศักราช2470ถึงพุทธศักราช2480เพิ่มขึ้นเป็น20ล้านคนในสมัยที่พลเมืองไทยยังน้อยอยู่คนทั้งหลายเข้ามาว่าหลวงพ่อหลวงพ่อบวชมาตัดทอนพลเมืองของประเทศบวชไม่สึกตัดทอนพลเมืองของประเทศตัดทอนผลผลิตของชาติเราก็ได้แต่นั่งอมขี้ฟันเถียงเขาไม่เป็นทีเนี้ยพอเราโตขึ้นมาแล้วเรารู้สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมความเป็นไปของประเทศและสังคมคนที่เขาผลิตมนุษย์ขึ้นมานี่ตัวเขาเองก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงต้องให้คนอื่นช่วยเลี้ยงบ้างเป็นภาระของรัฐบาลบ้างทีนี้พอใครมาว่าพวกเรานี่ตัดทอนพลเมืองเราก็ด่าคืนเราก็บอกว่ามันดีแล้วที่ฉันไม่ไปทำให้คนเขาเกิดมาเป็นภาระแก่รัฐบาลฉันตัดทอนค่าใช้จ่ายรัฐบาลที่จะต้องจ่ายมาบำรุงพวกเราฉันบวชเป็นพระฉันเป็นพระดังฉันก็หาเงินช่วยรัฐบาลอยู่แล้วมีใครทำได้อย่างฉันบ้าง